Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 11 Ağustos Çarşamba. Yıl 2021. Ay 8. Gün 223. Hızır 98. 1443 Hicri Muharrem 3. 1437 Rumi Temmuz 29. Fırtına. Günün sözü. Bu dünyadaki en zor şey kendine sadık kalmaktır. Dostoyevski. Günün tarihi 5135 yıl önce bugün, yani 11 Ağustos 3114 yılında milattan önce Orta Amerika'daki Maya medeniyetinin kullanmış olduğu uzun hesaba dayalı takvimlerin başlangıç günüdür. Büyük saatli marif takvimi. Herkes, Açık Radyo burası 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robita Yer'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Moğolların bir şarkısıyla yaptık. Moğollar grubunun dünyanın durumuna ait karamsar bir şarkı, Alarm adını taşıyordu. Bunu da aslında gerçek anlamda en büyük alarm çanını çalan IPCC, yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği raporunun yayınlanmasından sonra anlamlı bulduğumuzu da düşündük. Anlamlı bulacağınızı da düşündük ve çaldık. Şimdi onlara geçmeden önce tarihte bugüne kısaca bir göz atalım. 1904 yılında bugün Almanya Afrika'daki sömürgesinde 100 yılın belki de ilk soykırımını gerçekleştirdi. Almanya İmparatorluğu sömürge kazanmakta geç kalmış emperyalist bir devlet olarak Afrika'nın yeraltı ve yerüstü zenginliklerine göz dikmişti. Bugün Namibya olarak bilinen Güneybatı Afrika bölgesini işgal etti. 1985 Birleşmiş Milletler Whittaker raporuna göre bu işgal sonrası 65 bin Herero, yani nüfusunun %80'i, özür dilerim, 65 bin Herero, Herero nüfusunun %80'i, 10 ve 10 bin Nama da kendi nüfusunun %50'si 1904-1907 arasında öldüğü ya da öldürüldüğü düşünülmekteymiş. Evet, 3 yıl içinde yani bu sömürgecilik işinde geri kaldığını düşünen Almanya aniden devreye girip 3 yıl içinde Herero'ları tamamen ortadan kaldırmasına ramak kalıyor. %80'ini katlediyor gözler önünde. Kimse de ses çıkartmıyor. Namaların da 10 binini, yani nüfusunun yarısını o zamanki yok edip gidiyor. Katlediyor göz göre göre. Bu konuda yapılmış çok iyi bir film var. Zaman zaman sözünü ediyoruz. Raoul Peck'in Exterminate All the Brutes. Bütün barbarları katledin diye beyazların bir sloganıyla başlayan 4 bölümlük bir film. Hararetle tavsiye olunur. Dünyada beyaz adamın üstünlüğünü gösteren çok çarpıcı bir belgesel dizisi. Evet, 1980'de de Çin'de Mao döneminin resmen tarihe karıştığı an, Marksizm, Leninizm, Mao Zedong düşüncesi de bu şekilde tarihe karışıyor. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi, Başkan Mao Zedong'la ilgili tüm resimleri, demeçleri ve afişleri yasaklayarak tarihten kaldırıyor, siliyor. Yani günümüzde şeyle ilgili, bilgisayar teknolojisiyle silmek çok daha kolay mesajları, ama onlar da çok erken bir tarihte, bilgisayarlar daha çok zayıf bir durumdayken bunu başarıyorlar. Bütün insanlığın belleğinden tapındıkları lideri yok ediyorlar. Bir gün içinde tamamen kaldırıyorlar. Böyle bir ilginç durum. Tarihte bugün böyle. Tarihte bugünden sonra bugün de bugüne geçelim şimdi. Çok özet yapacak olursak, IPCC yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği raporunun ardından 50'ye yakın ülke, özellikle küçük ada ülkeleri iklim değişikliği nedeniyle, sebebiyle yeryüzünden silinebilecekleri uyarısında bulunuyorlar. Eğer tarihte yeterli tedbir alınmazsa diye, son derece çarpıcı bir açıklama, çağrı. Yani kırmızı alarm verildi biliyorsunuz. Yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres resmen insanlığın çok kritik bir döneme girdiğini, iklim bozulması, iklim yıkımı dolayısıyla tedbir alınmaması halinde büyük yok oluş olacağını söylemişti. İşte bunun üzerine dünyanın en fazla emisyon salımı yapan ülkelerine de yönelik baskıların arttığı belirtiliyor, ama iki ülke geri çevirmişler. İlginç değil mi? Evet, bir yandan ilginç, bir yandan da şaşırtmıyorlar gerçekten. Avustralya ve Çin yeni iklim politikalarında yeteri kadar karbon emisyonu salımını gerektiği zamanda azaltmıyorlar diye çokça eleştiriliyorlardı. İkisi de iklim politikalarını değişikliğini reddetmişler. Daha fazla yapabilecek bir şeyimiz yok demişler. Öte yandan 50 ülke ise varlık ve yokluk, yani ölüm kalım savaşı veriyor. Zaten bu bahsettiğiniz ülkelerin liderliğini uzun zamandan beri Maldivler yapıyor ki işte küresel zenginlerin de tatil cennetlerinden bir tanesi. Ama okyanusların yükselecek olmasıyla yok olma tehdidi yaşıyordu. Hatta Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Naşit, başkalarının saldığı karbonun faturasını biz kendi hayatımızda ödüyoruz diye çarpıcı bir cümle kullanmış. Dünyadaki bu kırmızı alarmın ardından hemen hemen her yerde iklim aktivistleri devletlere baskı yapıyorlardı. Yani neredeyse 1,5 derecenin altında kalmak imkansız şu anki politikalarla. Paris Anlaşması'na uysalar dahi, IPCC raporunun bahsettiği bu aslında. Dolayısıyla değiştirin, daha kararlı programlar açıklayın diyorlardı, ama Avustralya ve Çin ısrarla reddetmişler. Daha iddialı hedefler konulmasını, örneğin Avustralya'da haberlerde bu şekilde geçiyor. Deutsche Welle'den okuyoruz şu anda. Dev daha, şirketlerin yani Adani gibi Hindistan kökenli dev kömür şirketlerinin, fosil yakıt şirketlerinin mutlak hakimiyetinin bulunduğu bir ülke. Yani Avustralya son derece medeni görünüşlü, gelişmişlik listelerinde en yukarılarda yer alan ülkelerden bir tanesi, ama asla iklim değişikliği ya da başka felaketler karşısında harekete geçmeyi katiyen düşünmeyenlerden bir tanesi, reddediyor. Üstelik de yeryüzünün en büyük biyolojik çeşitliliğini gösteren yerlerden bir tanesi olan Büyük Mercan Resifi, oradaki neredeyse yok olmanın eşiğinde. Bunu da reddediyor zaten. Bunu da reddediyor. Şey altına alınmasını da, UNESCO tarafından yani tarih koruma altına alınmasını da reddediyor. Tehlikede bölünmesini. Ve zaten bizzat Morrison şeye çıkıp, parlamentoya çıkıp bayanlar baylar, bu gördüğünüz dünyanın en yararlı şeyidir diye kocaman bir kömür külçesiyle gösteride yapmayı ihmal etmemişti. Bir şeyden vazgeçmiyorlar yani. Geçen yaz dünyanın en büyük yangınları, 3 milyardan fazla canlının, herhalde böcekler dahil değil, öldüğü orman yangınları tatildeydi. Avustralya'nın sağcı başbakanı Morrison çok ilginç de bir açıklama yapmış aslında. Diyor ki Avustralyalılar adına planı olmayan hedefler için açık çek imzalamayacağım. Bu planı yapması gerekense kendisi halbuki. Ama, evet, ama somut hedefler yok, ben de bunu imzalamayacağım diyor. Evet, yani yeryüzünden silinmekten korkması da ayrı bir durum yani. Bazı yerli adalar, bu şeyi de söyleyen ada ülkeleri, resmen 50'ye yakın ülke arasında, mesela işte Avustralya'ya bağlı, yönetimi bağlı olan yerler var ve açıkça söylediler, biz yaşarken tarih olmak istemiyoruz dediler. Ve maalesef Avrupa, yani Amerika, Birleşmiş Milletler Dünya İnsan Hakları Örgütü'ne de başvurdular, dava ettiler Avustralya'yı. Ve yani biz nenelerimizin, dedelerimizin kemiklerini topluyoruz, sular altındayız, yaşarken tarih olacağız dediler. Ama Scott Morrison ve diğer Avustralya yönetimi devam ediyor. Ve şimdi de iklim politikasında herhangi bir değişiklik yapmayı reddediyorlar. Yeryüzünden silinen 50 kadar ülke olsa da ne yapalım yani. Bunlar böyle gidecektir diye söyleyebiliriz. Öte yandan da çok ciddi yangınlar devam ediyor. O yangınlara geçmeden şeyi de söyleyelim. Dün vardı elimizde ama söyleme fırsatı bulamamıştık. Şimdi hemen söyleyeyim. Önemli bir haber. Gezgin filler yeni yuva bulamamışlar kendilerine. Evlerine dönüyorlar. Bunları da anlatalım. Yani bazı ülkeler artık kendilerini ülke olmaktan çıkarlarken, filler de vatan olarak benimsedikleri ormanları bulamıyorlar, habitatları gidiyorlardı. Ama Çin'de yani yeni bir habitatları insan faaliyetleri yüzünden yok olan yeni bir yuva bulmak için bütün ülkeyi böyle kilometrelerce, yüzlerce kilometre ülkeyi kat eden gezgin fil sürüsü maalesef amaçlarına ulaşamamış. 14 Asya fili 17 aydır yolculuktaydılar ve şimdi artık evlerine dönüyorlarmış. Dünyanın yollarını nasıl buluyorlar? Ben gerçekten şey yapamıyorum bunu. Yani haberde yönlendirmeler de olduğu söyleniyor ama onlar yönlendirmeye çok fazla ihtiyaç duyduklarını da düşünmüyorum. Son derece karmaşık yapıları olan müthiş gelişkin hayvanlar. Destan yani şey yaptılar ama evlerine geri dönüyorlar. 500 kilometre yol aldıktan sonra amaçlarına ulaşamadılar. Vay canına. 9 milyon liralık bir zarara neden oldukları söyleniyor işte. Tipik bir insan bakışının da en güzel örneklerinden birisi. Ya yani yeryüzünün en eski hayvanlarından bir tür, en zeki, duyarlı, hafızalarıyla bilinen ve sosyal hayvanlar, tamamen hareket edebilen, yas tutan, empati yapabilen hayvanlar ama 9 milyon liralık zarara neden olmuş. Yaşayacak yer bulamadıkları için aranırken insanlara zarar verdikleri hesaplanıyor. Yunan'daki Yuanzhong nehrindeki bir köprüye yönlendirilmişler. Farklı büyüklük ve yaşlardaki 14 Asya fili nehir boyunca yönlendirilmiş ve Shuhangbanna Dai özerk bölgesindeki doğa rezervine geri dönmeleri için yeni bir yol yapılmış kendilerine. İşte sürü hala rezervden yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Yuanzhang ilçesinde ilermiş. Vahşi yaşam uzmanları da, yaban hayatı uzmanları da sürünün neden taşınmaya karar verdiğini tam olarak belirleyememişler. Tahmin etmek çok zor değil aslında. Pekin Pedagoji Üniversitesi'ndeki bir profesör Zhang Li, büyük ölçekli insan faaliyetlerinin hil habitatlarında, yaşama alanlarındaki durumu kötüleştirdiğini söylemiş. Geleneksel tampon bölgeleri yavaş yavaş ortadan kalkıyor ve fillerin insanlarla karşılaşma şansı büyük ölçüde arttığı anlamına geliyor. Zaten dini sebeplerle de, dini objeler yapmak üzere de fil dişi kullanıyorlar, avlanıyorlar. Çin büyük bir merkez. Asya ülkelerinde çok revaçta filleri öldürüp, önce batılı insanlar öldürüyordu sömürgede, sonra şimdi artık büyük bir ticaret, fil dişi ticareti, oyuyorlar filan işte, dini objeler yapıyorlar, tapınma objesi, böyle bir durum. Yani insanlarla karşılaşma şansı büyük ölçüde de artmış olduğu anlamına geliyor. Üstelik fillerin davranışları herkes tarafından hoş karşılanmadı diye de bir haber bitiyor. Yeşil Gazete'nin haberi. Bazı kişiler çok şikayetçiymiş. Mısır tarlalarını kamyon dolusu ananasları yediler. Böyle şey olur mu diyorlar. Filleri hapse atmak da bir fikir olabilir. Esan ilçesindeki bir araba satıcısı Haziran ayında ziyarete gelen 6 filin dükkanında 2 ton su içtiğini bildirmiş. Yani bir haddini bilmiyor bu hayvanlar da işte. 2 ton da bir şey değilmiş halbuki. Ya olur mu yani? İnsanın sadece yemek için beslediği hayvanların dünya üzerinde yaptığı yıkımın bilimsel araştırmaların ortaya koyduğu sayısal sonuçlarla çok açık olarak önümüzde olduğunu da Yılmaz Murat Bilecan yazıyor zaten T24'te. Ve yani bir Paul Klee'nin kedi ve kuş resminin üzerinde çocuklarla birlikte hem bir sanat okuması yapmak hem de resimden çıkardığı kavramlarla felsefi bir soruşturma gerçekleştirmek amacıyla Gönüllü Hizmetler Derneği'nin organize ettiği Düşlerim Gerçekleşiyor Çocuk Yaz Kampı'nda 7-9 yaş grubu çocuklarla felsefe atölyelerini anlatıyor Bilecan. Ve Paul Klee'nin kedi ve kuş resminde çekik gözlü bir kedinin suratı var. Kedinin alnının ortasında belli belirsiz bir kuş varmış. Bazı çocuklara göre bu bir balık. Kuş ya da balık fark etmez diyorum diyor Bircan. Ressam onu neden oraya çizmiş olabilir? E çünkü kedi kuşu seviyor, onu yemek istiyor demiş. Kuş kedinin kafasında onu yemek istiyor, onu düşünüyor. Peki kedi yerine bir insan yüzü olsaydı siz onun kafasına ne çizmek isterdiniz diye soruyorum. Revan diye bir çocuk yanıtlıyor soruyu. Ben dünyayı çizerdim diyor. Şaşırıyorum, peki neden? Cevap veriyor Revan. Çünkü insan bütün dünyayı yemek istiyor. Hatta yiyor demiş. İlginç bir yorum doğrusu ve katılmamak pek mümkün değil. Dünyayı yiyen insanlık demiş çocuk yani. Evet, dünyayı yiyen insanlık demiş Revan adlı 7 ila 9 yaşındaki çocuklardan bir tanesi. Atölye çalışmasında dünyayı yiyor muyuz gerçekten diye. Evet, yani böyle bir durum var yani, bir 20 Temmuz'du zannedersem dünyada insanlığın dünyadaki üretimin tamamını tükettiği ve bundan sonrasında 20 Temmuz. Evet, 5 ay kaldı. 5 ay fazlası var işin. Açığı yani bir yılda 1,5 dünya yiyoruz. Evet. Eksik bile söylemiş çocuklar. Evet, eksik bile söylemişler. Evet, yani çok çarpıcı veriler var ortalık yerde elimizde. Dünya insanlığın yediğine dair, yani kapitalist sistem tamamen buna yönelik olarak hiçbir şey tanımıyor, sınır tanımıyor. İşte onun için de zaten Avustralya'nın ve Çin'in de eski Mao'nun tarihe gömüldüğünün yıl dönümünde 1980'de Çin'de artık değişmeyi kabul etmiyor. Yeni Çin bu çünkü, kapitalist. Ve fillerin 2 ton su içmesinden rahatsız oluyorlar. Evet. Aynı zamanda. Çok rahatsız oluyorlar bizim. Masrafını çıkarıyorlar fillerin. Gezgin fillerin. Evini terk edip giden fillerin. İlginç bir dünyada yaşamaktayız yani. Ve bu arada meteoroloji verilerine göre de Temmuz ayının son 50 yılın en sıcak ikinci ayı olarak kayıtlara geçtiği Türkiye'den bahsediyoruz. Duvarın haberi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarına göre Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınlarının yaşandığı Temmuz son 50 yılın en sıcak ikinci ayı olarak kayıtlara geçmiş. Uzun yıllar Temmuz ortalaması 24,5 dereceyken bu yıl 26,3 derece olmuş. 1,8 derecelik artışla. Bu tabii ortalama. Evet, ortalama. Aslında biz bu ay içerisinde 49 dereceyle bir rekor bile gördük yanlış hatırlamıyorsam Hakkari'deydi. Cizre'de evet. En yüksek sıcaklık 49,1 dereceyle. Ayrıca yani Elazığ'da mesela 42,4, Boyabat'ta 43,4 olmuştu. Yani Dalaman'da 44 dereceye kadar çıktı mesela Akdeniz'de ortalama sıcaklıklar. Tüm kesimlerde yani birkaç yer hariç tüm kesimlerinde Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerinde Temmuz ayında da 26,7'den 28,6 dereceye yükselmiş oldu. Çok ağır sonuçlarına katlanmak zorundayız aslında bunun da. Ve bu arada da bir başka haber var. Önemli Independent Türkçe'de. Esas tehlikenin dünyada iklim değişikliği kaynaklı afetler yaşanırken esas tehlikenin suların kirlenmesinden olduğu, yani yaşamı başlatan her şeyin başında bulunan su diğer afetlere oranla daha hızlı sona erdirebilir diyor yaşamı. Yani Türkiye'de de olumsuz etkilerden bahsediliyor. Orman yangınlarıyla ciğerler yanarken daha fazla oksijen üreten denizlerdeki yosunlar ve bitkiler de risk altında. Yani suların kirlenmesine devam edilirse hayatın sonu hızlandırılabilir deniyor. Abdülhakim Günaydın imzalı bir haber analizi bu. Doğrusu gayet ürkütücü sonuçlar var. Ve Profesör Doktor Mustafa Öztürk'le görüşmüşler. Deniz ve okyanuslardaki yosun ve diğer canlı faaliyetlerinin oksijenin %60 ila 65'ini ürettiğini söylüyor ve çok önemli oksijen üretim kaynağı olduğunu denizlerin ve okyanusların açıklayan Profesör Öztürk, ormanların da bu miktarın yaklaşık 1/3'ünü, %30'unu karşıladığını belirtmiş. Ve küresel ısıtma etkisiyle yangınlar artıyor demiş. Sular en önemli oksijen kaynağı. Sıcaklık arttıkça oksijen tutma kapasitesi düşüyor. Yani yangınlar oksijen üretim alanlarını azaltıyor demiş. Daha net nasıl söylenebilirdi bilmiyorum. Ama bizi ilgilendirmiyor herhalde. Değil mi bütün bunlar? Tabii sadece 50'ye yakın göl ve baraj kurumuş. Aynı o kadar haberde. Yapacağım. O kadar. Yani. Bir şey değil. Bir şey değil. Yani Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde en büyük olay Türkiye'deki bu diyor. Yani ciddi bir kuraklık var. Sık sık haberini vermeye çalışıyoruz sizlere. Hangi kuraklık? Elbette tarımdaki kuraklığı kastediyorum demiş Profesör Öztürk. Bu kuraklık suların çekilmesini sağlıyor ve topraktaki %60 ila 70 olan nemi kurutuyor diyor. Bu da çok ağır bir durum. Yani Türkiye'deki 50 göl ve barajın kurumuş olması tüyler ürpertici bir durum. Bunu bu kuruma üstelik daha da tüyleri ürpertmek için söyleyelim, artarak devam ettiğini söylüyor Profesör Öztürk. Ve bu sadece Türkiye ile alakalı bir durum değil diyor. Yani sadece Türkiye'deki sabotajcıların filan işi değil. Bütün dünyada etkin önlemler alınmalı. Aksi takdirde bütün dünyada artarak devam edecek diyor. Şimdi en büyük olay Güneydoğu'da ve İç Anadolu bölgelerinde ciddi kuraklık, tarımsal kuraklık. topraktaki %60 ila 70 olan nemi kurutuyor diyor. Bu tabii büyük bir kıtlığa, açlığa ve tabii o söylememiş ama biz daha önceki tarihsel verilerden bildiğimiz haberlerin yorumundan rahatlıkla söyleyebiliriz ki şey yaratacaktır. Çatışmalara, giderek artan çatışmalara yol açacaktır zaten. Hem bireysel düzeyde hem de çeşitli yerlerde siyasi düzeyde de çatışmaların artmakta olduğu görülüyor. Ayrıca nemin bu kadar radikal azalması hem toprakta hem atmosferdeki yangın ihtimalini de radikal bir şekilde artırıyor. Evet evet kesin. Özyeğin Üniversitesi'nden doçent doktor Ebru Tekin Bilbil de en büyük tehlikenin neyin nereden geleceğini bilmemektir diye bir ciddi bilimsel uyarıda bulunmuş. Su, oksijen, üretim ve toprak bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekir demiş bunların. Mesela çok fazla yeşillik veya ormanın olması bizim iklim sorunu ya da susuzluk yaşamayacağımızı göstermez diyor. Son derece dinamik ve karmaşık boyutları olduğuna, yani doğa öyle bir şey zaten. Ona dikkat çekmiş Bilbil ve meselenin indirgemeci bir yaklaşımla ele alınması doğru değil. Hepsine farklı boyutlarda bakmak gerekir diyor. Örneğin İskandinav ülkelerinde de orman yangınlarını görebiliyoruz ama orada susuzluk veya kuraklık yok diyor. Türkiye'nin yanı sıra Kaliforniya'da, Yunanistan'da da büyük yangınlar yaşandığını hatırlatıyor. Daha çok sistemsel bir meseledir demiş Bilbil. Sebep tek değildir. Neyin nereden geleceğini bilememektedir. Bilememektir en büyük tehlike. Topyekün bir seferberlik gerekiyor. Mesela Paris İklim Anlaşması'nı onaylayarak bu uyumu sağlamamız gerekiyor. Uluslararası standartlar kabul edilebilir ama bunların uygulanması ve denetlenmesindeki boşlukların giderilmesi önemlidir. Yani doğada hiçbir sorun yok. Daha çok sistemik bir sorunla karşı karşıyayız demiş. TMOB Çevre Mühendisleri Odası eski başkanı Doktor Baran Bozoğlu da İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı hem orman yangınlarının hem de suların kirletilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayıp birinin diğerinden daha az önemli olduğunu söylemek yanlış olur demiş. Ama ormanlara gösterilen hassasiyet deniz ve ırmak gibi su kaynakları yataklarına yeterince gösterilmediğini de dile getirmiş. Ve yani denizlerdeki yosunlar ve diğer canlılar hem sera gazı emisyonlarını tutmak amacıyla iklim değişikliğine karşı mücadele hem de oksijen üretmede önemli bir görev üstleniyor. Canlı yaşamın korunması için denizlerdeki kirliliğin azaltılması ve akarsuların temiz akması gerekir. Ormanlara gösterilen hassasiyet maalesef bu alanlara yeterince gösterilmiyor demiş. Bu gidişle yaşamı başlatan da bitiren de su olabilir değerlendirmesine katılıyor musun sorusuna da. Tabii ki bitirecek olan su olur. Su yeterli gelmez, kirlenir ve kuraklık olursa tabii ki yaşamın olması mümkün değil diye cevap vermiş. Yeryüzünden silinmekten korkan ülkelerden bahsediyoruz. Bu arada son bir haber verelim, devamını getirmek üzere iki yangın haberi verelim. Bir tanesi Bodrum'da yangın çıktı. Son durumu birazdan bakarız ne olduğunu. Dün çeşitli haber kaynaklarında görüyorduk. Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı ve alevlerin rüzgarın etkisiyle yayıldığı haberi vardı. Başta da en turistik mahallelerden Gümüşlük olmak üzere dumanların gökyüzünü kapladığı haberi vardı gazete duvarda. Dün akşam üzeri itibariyle 17-15 itibariyle gördüğümüz bir haberdi. Yangını söndürmek için ekipler çalışma başlattığı haberi vardı ve hızla yayılan alevlerin Dereköy, Gümüşlük ve Peksimet köyüne doğru ilerlediği, polis ve jandarmanın güvenlik önlemi almaya başladığı öğrenilmişti. Bodrum Belediye Meclisi üyesi Numan Cömert de şu anda benim baktığım Gümüşlük, Peksimet tarafından Yalıkavak dağlarına doğru, şimdi Çilek Dağı'na doğru Yaka köyüne yangın gidiyor. Havadan karadan müdahale ediliyor fakat en kötü durum sıcakların çok olması ve rüzgarın kuzeye doğru esmesi. yangının da kuzeye doğru gitmesi en büyük tehlike demişti. Hem ANKA hem de DHA haber ajanslarından alınma bir haberdi bu. Sarıyer'de de bir orman yangını çıkmış İstanbul'da, Maden Mahallesi'nde. Fakat söndürülen yangını soğutma çalışmalarının devam ettiği haberi gelmişti. Soruşturma da duruyordu. Öte yandan da dünyadaki yangınlardan en büyüklerinden bir tanesi de şimdi Cezayir'de. Evet. Kuzey Afrika'da çok ciddi bir durum anlaşılıyor. İsterseniz onunla da birazdan devam edelim. Şimdi bir ara verelim. Ölü sayısı yalnız 42'ye yükselmiş. Çok hızlı bir şekilde kötüye giden bir yeni yangın haberiyle devam ederiz. Ama bakarız. Ama Cezayir'de de İçişleri Bakanı açıklama yapmış. Sorumluyu bulmuş kundakçılar diyorlar orada da. Resmi bir açıklama. Kundakçılar. Terörist dememiş ama kundakçı demiş, öyle mi? Evet. Çünkü çok yerde çıkıyormuş, öyle mi? O yüzden anlaşılıyor. Bir anda nasıl olur da 50 yerde birden çıkar demiş. Yani İtalya'da 600 küsürdü yanlış hatırlamıyorsam bir anda çıkmıştı. Türkiye'de onlarca, Yunanistan'da çıkıyor. Gerçi İtalya'da da benzer, dün konuşmuştuk biraz. Orada da kundakçılardan bahsediliyordu. Türkiye'de de kundakçılardan bahsediliyor. Cezayir'de de kundakçılardan evet. Bahsediliyor. Her yerde kundakçılar var. Peki ara. Açık Gazete. Rollins Band'den dinlediğimiz bir parçaydı bu. Disconnect. Her şeyden bağlantıyı koparan, koparmak isteyen insanların hikayesi. Konumuzda yakından bağlantılı şarkılar çalmaya biraz da Gülçin Orgun'un programından ödünç almaya devam ettiğimiz şarkılardan bir tanesiydi bu da. Evet, Cezayir'deki orman yangınlarında ölü sayısının 42'ye yükseldiği haberini söylüyorduk. Cezayir hükümeti 25'inin de asker olduğunu söylemiş. Evet. Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun, değil mi? Askerler müdahale edenler yani. Avrupa ülkelerinden yangın söndürme uçaklarının kiralanması için görüşmeler de sürdürülüyor demiş. Yani tamamen sürreel, gerçeküstü bir haber gibi. 17 eyalette Cezayir'in resmi ajansı, haber ajansı APS'nin haberine göre ülkedeki 17 eyalette 103 orman yangını çıkmış. Ve İçişleri Bakanı da işte biraz önce Özdeş'in de söylediği gibi eş zamanlı çıkan yangınlarda sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını belirtmiş. Sorumlular ortaya çıkarılacak. İhtimal bile değil. Kemal Belçut İçişleri Bakanı'nın açıklaması, vilayetin farklı noktalarında 50'den fazla yangının eş zamanlı çıkmasının arkasında sadece suçlular olabilir demiş. Evet, net. Çok yani. Net. Cezayir'de meclisin vesairenin de feshedildiği bir durum vardı bir yandan. Evet. Ülkede büyük bir kargaşa, politik kargaşa varken bu yangınlar çıkınca hemen işte iktidar, meclisi dahi fesheden iktidar suçluyu bulmuş. Güneyden gelen aşırı sıcak hava dalgası ve güçlü rüzgarların etkisini pek dikkate almamış. Evet, ben de biraz önce de çeşitli ülkeler hayattan silineceğiz dediklerini söylemiştik bu IPCC raporuna, hükümetler arası iklim değişikliği raporuna göre bir şeye atıf yapmak istiyordum. Daha önce Avustralya'nın bu inanılmaz ısrarı vurdum duymazdı ve asla tedbir almak, yeterince tedbir almak niyeti olmadığını gösteren şeyde Torres Boğazı halkı da ciddi şekilde itirazda bulundu aslında ve Avustralya'ya karşı dava açtılar hatta. Yani sular altında kalıyorlar, hiçbir şey kalmadı diyor BBC'ye. Korkumuz burasını boşaltmak, basıp gitmek zorunda kalmak diyorlardı Masik Adası sakinlerinden, Torres Boğazı denen yerde. Yani yüzlerce kuşaktır burada yaşıyor, binlerce yıldır halkı. Ama kurduğu evi de, adası da, memleketi de, dili de, medeniyeti de, kültürü buraları tahliye edeceğiz diyor. Korkumuz her şeyi geride bırakmak diyor. Jesse Mosby diye birisi oradan. Şeceremiz, soyumuz, sopumuz, ninelerimizin kemikleri, her şey. Hayatımızın şimdiden tarih olmasından korkuyoruz demişti ağlayarak. Bu felaketlerde bizim hiçbir kaygımız yoktu diyor. Adasının bağlı bulunduğu Avustralya'yı da iklim krizine karşı hiçbir şey yapmadığı için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği önüne götürmüştü. Yerliler hukuk mücadelesi veriyorlar. Ve hiç bahsedilmiyor bile bunlardan. Yani Avustralya'nın 2030 hedefi emisyonlarını %26 azaltmak. Bu da kesinlikle Birleşmiş Milletler'in söylediği gibi Avustralya hedefi tutturamayacak. Avustralya hükümeti küresel bir sorun için bireysel, ülkesel yani sorumluluk alamam diyor. İyi değil mi? Avustralya başsavcılığı da zaten hükümet bozdu. Sorumlu bir başbakan. Evet. Halkına karşı kendini sorumlu hissediyor. Evet. Avustralya'nın başsavcılığı da hükümet politikaları uluslararası hukuk yükümlülüklerine uygundur diye kesip atmıştı zaten. Yakında bu karar da verilecek. Bayağı ilginç. Dünya şeytan üçgeninden bahsediyoruz. Birinci köşede sadece kar ve ekonomik büyüme peşinde koşan dev fosil yakıt, kömür vesaire petrol şirketleri var, gaz. Bir de onların finansörleri var. İkinci sırada da Goebbels'i hayırla yad ettirecek muazzam kampanyayı yürüten PR'cılar, reklamcılar ve onlara mutlak itaat andı içmiş görünen satılık bir milyarder dev yerleşik medya Suskun. Üçüncü köşede de siyasetçiler var tabii. Kudretlerini bu yüce şirketlerin desteğine borçlu olan siyasi iktidar sahibi büyüklü küçüklü politikacı erbabı ya da esnaf var. Yani hayatımız biz yaşarken tarih oluyor. Yok olacağız, gideceğiz diyor. 50 ülke olmaz diyor. Bir şey olmaz diyor. Avustralya gibi ülkelerde. Evet, yeni faaliyetler de yani felaketler var aslında. Faaliyetler dedim. Yani Bartın'dan büyük bir sel haberi geldi ani olarak. Evet, yollar ve köprüler çöktü. Bir ev yıkıldı, bir kişi kayıp diye. Bir son dakika haberi var BBC Türkçe'nin canlı yayınında. Canlı yayın dediğim o günün haberlerini derlediği sayfasında. Dün gece saatlerinde çok yoğun bir yağmur ve ardından sel oluşmuş. Bartın Karabük yolu çökmüş. Haberde böyle yazıyor. İki köye ulaşım sağlayan köprüler yıkıldı deniyor haberde. Ulus ilçesine bağlı Akören Söküler köyünde bir ev yıkılmış durumda ve bu köyde yıkılan evde bulunan 80 yaşındaki yaşlı bir kadın sel sularına kapılarak muhtemelen hayatını kaybetmiş. Şu anda aranıyormuş tabii. Ayrıca da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kastamonu ve Sinop için de aşırı yağış uyarıları var. Yani dün ki bu yangınların da bir kısmı devam ediyor zaten. Ama yeni yağışlar ve seller var. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi durumlara karşı da uyarılar vardı. Bir yerde de dün hatırlamıyorum ama tam yerini maalesef 9 katlı bir binanın boşaltılmak zorunda kaldı bu yağışlara karşısında. Haberini de vermiştik. Yani felaket haberleri peş peşe devam ediyor ve bunları vermek zorundayız. Yani evlerinde mahsur kalan 20 kişinin de kurtarıldığı görülüyor. Yaralananlar, zedelenenler var. Tedavilerini gösteren fotoğraflar var. Dünyanın aslında her yerinde aynı anda büyük felaketler yaşanıyor. Fakat bir tek tabii söz konusu orman yangınları olunca suçluyu ilan etmek görece kolay. Hemen kundakçılar, ilk akla gelen teröristler, kundakçılar. Ama sel felaketi olduğunda, yıldırımlar ya da fırtınalar, hortumlar ortaya çıktığında bu açıklamaları tabii yapamıyorlar. Orman yangında ise çok kolay yapmaya başladı hükümetler. Evet, mangalcılar, ihmaller falan da sözünü edilirdi ama Belki de filler yüzünden oluyordur. Çok su içiyorlar, evet. Evet, kurutuyorlar hep. Kurutuyorlar. Öyle bir... Gerçi bizde fil de yok sanki ama olsun. O oradaki, Çin'deki filler bizi tehlikeye atıyor. Yani bu suların başka kirlenmesi ve yok olmasının başka bir izahı var mı? Yok. Yok, doğru. Yani, 50 ülkede yeryüzünden sileceğiz diyor ve kırmızı alarm pek kimsenin umurunda değil. Bodrum'daki yangından bir haber var mı Özdeş? Bir son dakika haberi olarak yok aslında. Yani söndürüldü ya da kontrol altına alındığı da haberi de yok henüz. Yani. Yok yani şöyle, Orman Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde devam ediyor diye yazıyor. Ama burada zaten bu bakanlığın aslında sitesi. En başından beri bakanlığın güncel açıklamalarıyla bu sitedeki veriler arasında bir farklılık vardı. Belki siteye geç giriliyordur ya da bilmiyorum, teknik farklılıklar olabilir. Ama mesela şu anda Orman Genel Müdürlüğü'nün sitesinde Türkiye çapında 22 yangının devam etmekte olduğu yazıyor. Halbuki dün akşam 5 kadar yangının resmi olarak devam ettiği söyleniyordu. Kontrol altında alınan ise şu anda hesaplayabilirsem 80'lerde falan. Evet, 80 civarı orman yangını kontrol altında. Kontrol altında demek aslında bir yandan yangın. Demek değil, evet. Evet. Kontrol altında. Yani... Sadece yayılması engellenmiş. Evet. Demek. Bu da önemli bir ayrım gerçekten. Yunanistan ve İtalya'da da mücadele devam ediyordu o çevrelerin haberinde. İtalya'da bayağı ciddi bir şey. 70 yangının devam ettiğini dünkü haberden görebiliyoruz. Yangınların büyük bölümünün de neden çıktığı açıklanmış. Kundaklamadan ve ihmalden, tabii, dikkatsizlikten çıkmış. Yani iklim değişikliğiyle ilgili bir durum yok iklim yıkımıyla. Lazio bölgesi, başkent Roma'nın da içinde bulunduğu Kalabriya ve Sicilya adasındaki yangınlar. Pek çok yangın uçağı ve helikopter var. 5 yangın kontrol altına alınmış, kısmen söndürülmüş. Böyle diyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle dün ve bugün de devam edecek. Alarm durumunda, yani Sicilya ve Sardinya adalarında ya da Sardunya 45 dereceye kadar çıkması bekleniyormuş. Böyle bir şey. Yunanistan'da da Evia, Eiribos adası, Yunanistan'ın en büyük ikinci adasında bayağı ciddi bir şey. Korkunç manzaralar da vardı. Trajik manzaralar. Bunların da devam etmekte, mücadelenin de devam ettiği söyleniyor. Türkiye'de de Radyo Televizyon Üst Kurulu yangınlara ilişkin yayınların nedeniyle Fox Televizyonu, Halk Televizyonu, Halk TV, Fox TV, Habertürk, KRT, Tele 1 ve TR35 kanallarına para cezasını bugün görüşecekmiş. RTÜK üyesi İlhan Taşçı bugünkü toplantıda para cezası görüşeceğini söylemiş. Niye? Hükümet yetersiz kalıyor dedikleri için mi orman yangınlarında? Evet, öyle. Yangınları göstermeyin yoksa size en ağır cezayı veririm mesajı gönderdi diyor zaten Ebubekir Şahin, RTÜK Başkanı böyle demişti. Görsel, işitsel, yayıncılık, etik ilkeleri doğrultusunda kurul hassas davranın ve ikazda bulunma görevi var bizim demişler. Evet, IPCC'nin raporu da RTÜK konuşsa ne kadar iyi olabilir hükümetler arası iklim değişikliği. Yani bayağı bir uyanış çağrısında bulundukları haberleri peş peşe gidiyor. Ama öte yandan mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde iki büyük partinin, yani yönetimdeki zaten iki partiden oluşuyor şey, Demokrat ve Cumhuriyetçi partiler. İkisinin ortak şeyi çıkmış, 1 trilyonluk bir altyapı kanunu çıkarttılar, oyladılar. Ama tamamen ilerici nitelikteki yasa yapıcılar, yasa koyucular ve çevre grupları tamamen sahte çözümler bunlar demişler. İklim acil durumuna karşı yeterli hiçbir şey yok burada diyorlar ve çok ciddi bir yeni paket insan ihtiyaçlarını ve özellikle de iklim konusunda kapsamlı tedbirleri içeren bir şey olması gerekir demişler. 350 org örgütünden, takımından Natalie Mabane de şey demiş, iklim kriziyle yüzleşmek yerine senato milyarlarca doları fosil yakıt endüstrisini desteklemek için kullanmaya karar verdi demiş. Böyle bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Bu bahsettiğiniz bütçe 2,5 trilyon dolar kadardı. Geçtiğimiz aylar ilk önerildiğinde ki işte bu bahsettiğiniz Demokrat Parti'nin daha sol kanadı son derece yetersiz olduğunu söylüyorlardı. Özellikle iklim değişimine uyum sağlama konusunda bir altyapı çalışmasına ihtiyaç var ki bu yeşil işleri de artıracaktır, istihdamı da artıracaktır deniyordu. 10 trilyon dolarlık bir bütçe talep ediyorlardı. Ama 2,5 trilyondan 1 trilyona düşürülmüş anlaşılan. Evet, düşürmüşler. Halbuki yani IPCC'nin Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin Birleşmiş Milletler'e bağlı kurulun, bilim kurulunun insanlığa gerçekten net bir yönerge verdiği ve hızlı, kapsamlı ve acil bir şekilde harekete geçmekin şart olduğunu söylemişlerdi. Zaten Greta Thunberg'in de İsveçli iklim aktivisti, iklim adaleti aktivisti Reuters'a verdiği demeçte dün vermeye çalıştık. Birazcık tamamen harekete geçmenin bu iklim krizini kriz gibi ele almaktan başka hiçbir çaremiz olmadığını, raporun gerçekçi olmakla beraber, bilimsel gerçekleri ortaya koymakla beraber şunu yapın bunu yapın demediğini, onun bize düştüğünü, cesur ve hızlı bir şekilde hareket etmenin hep insanlığa düştüğünü net bir dille ortaya koymuştu. Bu 1 trilyon dolar çok büyük bir bütçe gibi gelebilir ama eğer yanlış hatırlamıyorsam ya da bir değişiklik olmadıysa 10 yıllık bir bütçe kalemi bu. Altyapı dediğiniz 1 yıllık hemen kullanılacak bir bütçe değil. Yani yıllık 100 milyar dolar gibi bir harcamadan söz ediyoruz. Altyapı, bütün bir altyapının değiştirilmesi için sadece salgınla mücadele döneminde Amerika Birleşik Devletleri şimdi tam rakamları hatırlamıyorum ama birkaç trilyon dolar harcama yapmıştı ve bunun çok büyük bir kısmı da şirketlere destek olarak verilmişti. Bununla kıyasladığımızda ne kadar küçük bir aslında bütçe olduğunu görmek mümkün. Evet, öte yandan da Julian Assange davası bu sıralarda görüşülmek, bugün görüşülüyor galiba, tekrar ele alınıyor. Ve Greenpeace, uluslararası Greenpeace bir kere daha bütün dünyayı uyarmış, büyük bir suç işleniyor. Bunun önüne geçilmesi gerekir ve derhal serbest bırakılması gerekiyor. WikiLeaks kurucusu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş suçlarını afişe eden yayınları dolayısıyla yatırılıyor. Yani şey de söylüyorlar, daha önceki başkanlar döneminde, Obama döneminde başladı, Trump döneminde devam etti. Şimdi Biden'ın 3. başkan dönemi olarak artık buna bir son vermesi gerektiğini net olarak, net bir dille ortaya koymuş Greenpeace gibi kuruluşlar. Yanılmıyorsam bugün davası var. Öyle bir uyarı da gelmiş olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında birkaç da uluslararası haber de vermemiz iyi olabilir yani. Etiyopya'da Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin ilerleyişi üzerine seferberlik ilan edildiği haberi var Independent Türkçe'de. Bu önemli bir şey. Evet, Etiyopya merkezi yönetiminin ordusunu Tigray bölgesinde yenmesinin ardından diye başlıyor haber. Amhara bölgesine saldıran Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ilerlemeye devam ediyormuş. Bu hatta Birleşmiş Milletler'de bile konu olmuştu. Orduyla Tigray Halk Kurtuluş Cephesi arasındaki çatışmalar sebebiyle yüz binlerce insanın açlık, susuzluk ve göç gibi durumlarla, hatta insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya olduğu söyleniyordu. Ve aslında Etiyopya'nın ordusu bölgeyi kontrol altına aldığını söyleyip daha sonra çeşitli nedenlerle geri çekilmeye başladığını bildirmişti. Şimdi ise savaşmakta olduğu Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ilerlemeye başlamış. Çok büyük bir sorun var. Yani dünya tarihinde de az ender rastlanan şeylerden bir tanesi olabilir. Ve Nobel Barış Ödülünü kazanmış olan Abiy Ahmed'in aynı zamanda dünyanın ilk büyük, en büyük şeylerinden birine birinci dereceden, yani açlıktan yok oluş durumuna sebep olması gibi son derece tuhaf bir durum. Yani böyle bir şey olabilir. Bunu da yakından takip etmek zorundayız tabii. Bir de Taliban'ın Afganistan'da bir vilayet merkezini daha ele geçirdiğini açıklamasından sonra, bu da BBC'den bir haber. Farah vilayetinin ele geçirilmesiyle 7'ye yükselmiş vilayet merkezlerinin sayısı. Ve Taliban'a baskı yapmak üzere Doha'da yardım çağrısında bulunmuşlar. Yüz binlerce sivilin tehdit altında olduğu belirtiliyor Kızılaç tarafından, Uluslararası Kızılaç Komitesi tarafından. Ve sivillerin korunması için çatışmaların durması çağrısında bulunuyor Kızılaç Komitesi. Ama insan hakları kuruluşları binlerce sivilin zaten ya öldürüldüğünü ya da yaralandığını belirtiyorlar. Ve çok sayıda Afgan'ın kaçan Kabil sokaklarına sığındığını belirtiyorlar. Son bir ayda 1000'den fazla sivilin öldürüldüğü haberleri var. Leşkergah ve Kunduz gibi şiddetli sokak çatışmaları yaşanan şehirlerde savaş suçu da işleniyor olabilir diye açıklamalar var Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden. Ama dünyanın medeni demokratik ülkelerinin ise göçmen kaygısı varmış bütün bu olaylara rağmen. Afganistan'da 34 vilayet bulunuyormuş ve bunun 7'si şu anda Taliban'ın kontrolüne geçmiş. Ama Avrupa Birliği yetkilileri Afganistan'ın %65'ini Taliban'ın kontrol ettiğini söylüyorlar. Çünkü bu 34 vilayetin, yani şehirlerde o kadar kuvvetli değil ama kırsal bölgede kontrolünde, şehirlerde gene ordular bir ölçüde var. Fakat onun bile, şehir merkezlerinin bile 7'si, 34'te 7'si Taliban eline geçmiş. Kırsalda hakim. Fakat ilginç olan, Avrupa Birliği üyesi 6 ülke iltica başvurusu reddedilen Afganları geri göndermek istiyormuş. Esas meseleleri bu. Yani buradaki katliamlar, tecavüzler, yoksulluk vesaire çok anladığım kadarıyla önemli değil. Önem taşımıyor. Yeter ki buraya gelmesinler. Evet. Hollanda, Avusturya, Almanya, Belçika, Danimarka ve Yunanistan bir mektup yazmışlar ve Afganların, yani iltica başvurusu reddedilen Afganların ülkelerine gönderilmeleri gerekiyor. Aksi takdirde bu onlar için cezbedici bir şey oluyor. Geri gönderilmemek, daha fazla geliyorlar demişler. Bu aslında yani çok ayrıntılı olarak konuşulması da gereken bir konu bence. Uluslararası hukuka göre böyle bir şey olamaması lazım. Eski bilgilerime dayanarak söylemeye çalışayım. Yani ülkesine iltica başvurusunda bulunmuş olan insanları geri göndermek bir uluslararası suç teşkil etmektedir, ama çok medeni ülkeler uluslararası suç işlemezler diye düşünmek istiyor insan. Hollanda, Avusturya, Almanya, Belçika, Danimarka ve Yunanistan dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alıyorlar. Gelişmişlik kriterleri kültürel olarak da filan. Dolayısıyla bu da bir tuhaf durum. Ara vermeden bir de son dakika haberlerinden birini verelim. Dün gece geç saatlerde gelen bir haber. Irak'ta Kerbela kentinin belediye başkanı Abir El Hafaci, kaçak yapıların yıkılmasına ilişkin bir denetim sırasında silahlı saldırı sonucunda öldürülmüş. Kim ya da kimler tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyormuş. Polis inceleme başlatmış. Şimdi ara verelim. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Cengiz, merhabalar. Ömer, günaydın. Özdeş, günaydın. Romi, günaydın. Günaydın. Şimdi bu ekonomi jingle'ı tüyler ürpertici yani. Frenzenleri Bizde onlardan bolca var. Ama böyle hiç, yani iyi bir şey değil yani, değil mi? Yani ben mi yanlış anladım? Yok değil. İyi değil durum. Genel olarak Birleşmiş Milletler Uluslararası Hükümet Arası İklim Değişikliği Paneli'nin de uyarıları da öyle. Feci bir durum var yani ortada. Bakalım ne olacak. Silahlanma dünyada tam gaz devam ediyor Ömer. Bu konuda ne düşünüyorsun? Evet. O da ayrı bir çelişki yani. Hepimize lazım olacak. 50 ülkenin sular altında kalıp yok olması var. Tabii oralardan göçmenler dağılacak falan. Silahlanmaya ihtiyaç var belli ki. Bunun sonu savaş tabii. Yani oraya gidiyor iş. Çünkü bu iklim mültecileri de dahil olmak üzere sonunda herhalde sınırlarda o sınırları geçmeye çalışan insanlara ateş edilecek yani. Yani böyle bir dünya. Şimdi bu bütün bu olup bitene karşı üç ülkede yurttaşlar nasıl önlemler almışlar ona bakalım diyorum bugün. Fransa, İngiltere, yani Britanya ve Almanya'da. Bu Fransa'da biliyorsunuz Şubat'ta bu yılın Şubat ayında iklim için tarihi bir zafer olarak nitelendirilen bir mahkeme kararı vardı. 3 Şubat tam tarihi, çarşamba günü. Bu çevre dernekleri ve avukatlar bu mahkemenin kararı sonucunda hakikaten bunun Fransa gibi son derece katı merkeziyetçi bir ülkede tarihi bir zafer, bir başarı olduğunu söylemişlerdi. Bir aydan kısa bir süre içerisinde 2 milyon imza, ben de imzalamıştım. Yani Fransa'da benzeri görülmemiş bir seferberlikti bu. Ve amaç devletin, yani hükümetin değil ama devletin, çünkü geriye gidiyor 2015'e. İklim eylemsizliğini kınamak üzere bir dava açıldı. Yüzyılın meselesi adı altında. Bunu işledik Açık Radyo'da, Ömer hatırlayacaksın. Ve bu dilekçenin arkasında 4 STK vardı. Bir tanesi herkesin işi, yani it's the matter for everyone diye tercüme edebiliriz belki İngilizceye. Greenpeace Fransa, Oxfam Fransa ve eski çevre bakanı olan Nicolas Hulot'un vakfı. Mart 2019'da Paris İdari Mahkemesi'ne başvurmuşlardı. Ve bu iklim davası, yani ilk büyük iklim davasının sonunda raportör ilk kez devletin Fransa'da iklimle alakalı bir suç işlediğini kabul etti. 2015-2018 döneminde sera gazları azaltım taahhütleri ile alakalı bu. Bu taahhütler yerine gelmedi, getirilmedi diyordu karar. Oysa Fransa emisyonlarını 2030'a kadar 1990 seviyelerine kıyasla %40 azaltmayı taahhüt ediyordu. Beceremediler tabii. Bir de üstelik 2050'ye kadar karbon olacağını iddia ediyordu. Hiçbir şey yapamadılar. Şimdi mahkeme devletin sera gazı emisyonlarını azaltma hedeflerine ulaşmasına izin veren kamu politikalarını uygulamada başarısızlığından kaynaklanan manevi zarar için bu 4 başvurucu derneğe sembolik 1 euro ödemesine de hükmetti. Ve karar temizden de dönmedi ve bir emsal olarak yerini aldı. Bu hakikaten fevkalade önemli bir gelişmeydi. Bunun arkası gelecektir. Yani önümüzdeki dönemde. İngiltere daha farklı. Orada Greenpeace, hatırlayacaksınız, daha önceki IPCC, yani HID, bunu artık bunun Türkçesini kullanmak lazım Ömer. Yani HID falan demek lazım. ki millet alışsın yani, hükümetler arası iklim değişikliği paneli diye, değil mi? İngilizcesinden vazgeçip hidip demek lazım, değil mi? Olabilir, evet, evet. Hükümetler arası iklim değişikliği paneli. Evet, hidip raporunun bir önceki rapordan sonra o kanıtları kullanarak bir Hollanda mahkemesinde bu Shell, Royal Dutch, İngiliz Felemenk ortaklığıdır ya bu Shell şirketi. Ona dava açmıştı. Royal Dutch Shell. Evet, ona dava açmıştı ve o dava sürüyor anladığımız kadarıyla. Bu son hidip raporunun yayınlanmasından sonra da epey bir sağda solda gösteri oldu malum. Şimdi, yok, Hollanda'da ufak bir ilavede bulunayım izninle. Hollanda'daki davada da Shell'i mahkum etti aslında mahkeme ve mutlaka bu hedeflere uyulması gerektiği konusunda. Fosil yakıt kısıtlamalarına gitmek zorundasın dedi. Ha, o mahkeme sonuçlandı yani, iyi güzel. Evet. Hı. Evet. Şimdi İngiltere'de bu önümüzdeki Kasım'da 31 Ekim ile 12 Kasım arasında 2 hafta Glasgow'da bu 26. COP var biliyorsunuz. Taraflar Konferansı, İklim Değişikliği Taraflar Konferansı ve ev sahipliğini Birleşik Krallığın bakanı yapıyor Alok Sharma. Bir dolu şey söylemiş işte Observer'a, bu başarısızlığın sonuçları felaket olur demiş. Evet. Efendim, dünyada ne olup ne bittiğini günlük olarak görüyoruz artık demiş. Geçen yıl kayıtlardaki en sıcak yıldı, son 10 yıl kayıtlardaki en sıcak 10 yıldı demiş. Ama yeni petrol ve gaz sahalarını ruhsatlandırma planlarına yönelik eleştirilere de kusura bakmayın biz devam ediyoruz İngiltere hükümeti olarak demiş. Evet, tam yani iklim aktivisti Greta Thunberg de tam bunu ele alan bir tweet hesabından bir paylaşım yapmıştı zaten. Son derece iyi, önemli şeyler söylüyormuş gibi görünüyor. Ama aslında tam gaz, fosil yakıtların işletmesine, kömür, petrol, doğalgaz işletmesine devam edilecek diye bu çelişkiye işaret eden önemli bir mesajı da paylaşmıştı. Tabii zaten sadece İngiltere'de değil, Avustralya ve Çin de benzer açıklamalar yaptılar. Daha fazla önlem almayacağız, kusurumuza bakmayın dediler. Yani şimdi bu meselenin zaten bu panelin de adı üstünde, yani hükümetler arası olması herhalde özü, temeli kanaatimce. Yani hükümetlerin bu konuda, bu temel konuda, bu varoluş meselesinde bir şey yapabileceklerini söylemek mümkün değil artık yani. Yani iş oradan çıktı. Tabii Birleşmiş Milletler dediğin zaman ister istemez hükümetler arası oluyor her şey. Çünkü kararlar o seviyede alınıyor. Orada yani sivil toplum kuruluşlarının temsiliyeti var ama karar alma aşamasında hiçbir yetkileri yok veya çok sınırlı etkileri var. Yani bu iklim değişikliğiyle mücadele hükümetlerin uhde ve tasarrufunda kaldığı sürece biz bu alınan bu tuhaf kararları ve bu Sharma'nın, Alok Sharma'nın dediği gibi, evet durum çok kötü ama biz petrol ve gaz sahalarını ruhsatlandırmaya devam ediyoruz denedi. Yani tam bir delilik, yani bu distopik yaklaşımları duymaya, yaklaşımdan öte kararları duymaya devam edeceğiz. Yani burada temel bir sorun var artık. Yani bu hükümetlerin işi olmaktan çıkmalı. O yüzden bu grassroot, yani toplum çıkışlı itirazlar ve davalar çok önemli bence. Bunlar herhalde önümüzdeki dönemde çığ gibi artacak. Yani başka da çaresi yok ve hükümetlere karşı bu davaların hepsi hükümetlere ve devletlere karşı açılacak zaten. Ve şirketlere karşı aslında bir de önemli bir nokta daha var. Bu şeyde, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde soykırım gibi davalara bakan mahkemede de buna benzer müracaatlar, başvurular yapılması da söz konusu olabilir. Çünkü bütünüyle yaşama hakkını insanların ve canlıların ortadan kaldırmaya, topluluk halinde ortadan kaldırmaya yönelik bu şirketlerin faaliyetleri, yani küresel iklim değişikliğinin, iklim yıkımının buna yol açacağı, bunun da insan, yani yalnız insanlık değil, soykırım suçu olduğunu, canlı kırımı suçu olduğunu söyleyen ve böyle bu tarz başvurulara da devam edecek girişimler var. Şimdi aslında orada, yani hükümetler ve devletleri bir tarafa, şirketleri diğer tarafta koymak lazım. Diyeceksin ki şirketler hükümetlerinin umumiyetle koruması altındadır, ama şirketler daha kırılgan tabii burada. Yani bir şirket o cezayı yediği andan itibaren onun pek kurtuluşu olmaz. Lobicisini araya sokar falan, ama devletler ve hükümetler, onlar öyle değil. Bunlar leviathanlar yani. Bunlar heyyülalar. Yani onlarla mücadele etmek hakikaten çok zor olacak önümüzdeki dönemde. Şimdi bu demin Uluslararası Ceza Mahkemesi bağlamında bahsettiğin yani canlı kırım diyelim adına tınılı davalar. Bunun yanında bir de tabii bu iklim mülteciliği hali var. Bunun hiçbir ne ulusal ne uluslararası hukuki karşılığı var dünyada maalesef. Bir tane hadise, bir karar hatırlıyorum, yanılmıyorsam Avustralya'daydı. Papua New Guinea'den gelen bir aile, yani hükümetinin aldığı yanlış kararlar doğrultusunda ortaya çıkan iklim durumu nedeniyle göç etmek ve iltica etmek durumunda kaldığını iddia edip Avustralya'ya, yanılmıyorsam, bunu kabul ettirmişti. Ama yani hakikaten bir kum taneciği yani. Ve bu konuda muazzam bir boşluk var. Ve bu boşluğu doldurmaya da kimsenin niyeti yok tabii. Çünkü böyle bir şey olduğunda yani milyarları belki ilgilendiren bir mesele olacak hızla. Belki kimsenin böyle bir sorumluluğun altına girmeye niyeti yok. Yani hiçbir ülke, devletin yok demek istiyorum. Yani böyle bir kabus, evet, durumda. Bu programın başlarında bir yerde söylediğimiz, Özdeş'in de biraz önce tekrarladığı şey, 50 ülke, yani doğrudan doğruya 50'ye yakın sayıda ülke bu Birleşmiş Milletler'in iklim raporu sonrasında eğer hemen harekete geçilmezse ciddi şekilde tırnak içinde yeryüzünden silinmekten korkuyor diye bir açıklamaları var. Yani bu ülkeleri temsil eden Maldivlerin eski devlet başkanı Muhammed Naşit. Özellikle onlar evet. Evet, başkalarının saldığı karbonun faturasını biz bizzat kendi hayatımızla ödüyoruz diyor yani. Evet. Ve ülkesini de buradaki tahminler, yani Birleşmiş Milletler'in iklim raporundaki tahminler, ülkesini yok olmanın eşiğine götürecek yıkıcı sonuçlar yaratacağını söylüyor. Evet evet, bu ada devletleri özellikle bu işin, evet, başını çekti. Evet. Şimdi sivil itirazlar babında bu Almanya'nın Nisan 2021'deki kararı da çok önemli. Üçüncü örnek de o. Bu Karlsruhe'deki meşhur Alman Anayasa Mahkemesi ülkenin iklim mevzuatının önemli bölümlerinin yetersiz olduğuna dair bir karar vermişti, hatırlayacaksınız, Nisan'da. Almanya'nın iklim eylemi yasasının kısmen anayasaya aykırı olduğunu ve hükümeti 2030'dan sonraki dönem için sera gazı azaltım hedeflerine ilişkin ayrıntıları gelecek yılın sonuna kadar sunmak zorunluluğunda olduğuna karar verdi, hükmetti. Yani 2022 sonuna kadar. Ve çeşitli STK'ların desteğiyle şikayette bulunan bu iklim aktivistlerine atıfta bulunarak bir açıklaması var. İtiraz edilen hükümler, diyor, bazıları çok genç olan şikayetçilerin özgürlüklerini ihlal ediyor, diyor, Almanya'da. Ve bu hükümler büyük ciddi emisyon azaltım yüklerini 2030'dan sonraki dönemlere erteleyerek yükü geri dönülmez bir şekilde gençlere ihale ediyor diyor. Bu çok önemli bir karar olduğunu söylüyorlar Almanya'daki iklim aktivistleri ve hukuk uzmanları. Ve Almanya için beklenmedik ve benzeri görülmemiş bir karar olduğunu ve kapsamının da çok yani emsal teşkil etme kapasitesinin çok yüksek olduğunu söylüyorlar. Bu Enerji ve Çevre Hukuku Araştırmaları Vakfı Başkanı bu Clean Energy Wire'a bir demeç vermiş ve iklim eylemi bugün Federal Anayasa Mahkemesi tarafından önemli ölçüde güçlendirildi. Şimdiye kadar Alman yargı alanında daha fazla iklim eylemi için başarılı bir davamız olmadı. Yani bundan daha başarılı bir dava olmadı diyor ve tarihi olarak değerlendiriyorlar. Aynı Fransa'daki gibi devletin iklim korumasını da içerdiğini, yani bir devletin korumasının iklim bağlantılı korumayı da içerdiğini. Bu çok önemli bir iştihat bu. Yaşamın doğal temellerini koruma yükümlülüğü diyor Alman Anayasa Mahkemesi. Ve bunun ihlalinin vatandaşların temel haklarını ihlal edeceğini, ihlal oluşturabileceğini söylüyor. Çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Ve dolayısıyla diğer vatandaşların, Alman vatandaşlarının artık dava açma hakkı olduğuna da işaret ediliyor bu karar sonrasında ve devletin koruma konusundaki nesnel görevini ihlal ettiği bir durumda olduğumuz sürece çoğu durumda başarılı olması mümkün değil diyor. Yani diğer politikalarla bağlantısını da kuruyor. Mükemmel bir rapor aslında bu. Mükemmel bir karar Alman Anayasa Mahkemesi'nin kararı. Ve başka yerlerde de pardon kestim. Şu somut iklim politikasına hala siyasi süreç karar verecek diyor. Yani bu siyasetçilere bir sorumluluk atfediyor aynı zamanda. Almanya bu. İlave evet bir... yani bu çok önemli bir dizi karardan bahsettin. Bunu şeyde hukuk güvenliği programında da taraflıca ele almak lazım. Yani climate change litigation deniyor buna. Yani iklim davaları bayağı yeni bir hukuk dalı olarak gelişiyor. Hukuk mahkemeleri ve önceki emsal kararlarını şey yaparak hükümetleri ve şirketleri buna zorlayıcı şeyler var. Amerika Birleşik Devletleri'nde de James Hansen'ın en büyük iklim bilimci bu dünyaya küresel ısınmayı ortaya atan senatoda bizzat açıklama yapan 1980'lerin sonunda James Hansen'ın da başını çektiği bir akım var. Giuliani diye bir dava var mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde. Giuliani ve arkadaşlarıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı diye 2015'te açılmış 21 gencin Amerika Birleşik Devletleri'ne ve çeşitli yürütme yetkililerine karşı açtıkları dava var. Oregon'da açılmıştı. Our Children's Trust diye de başlıyor. Yerliler de var aralarında, çocukların vakfı diye ve önemli sonuçlar elde etmeye doğru gidiyorlar. Yani dünyada önemli bir gelişme var bu vesileyle. Son yıllarda müthiş de arttı bunu. Arttı ve Paris İklim Anlaşması'nın da aslında şey olmamakla beraber, bu dava açılabileceğini kabul etmemekle beraber tarafların, Paris İklim Anlaşması'nı imzalamış olan tarafların önlemek, azaltmak ve zarar ziyan meselelerini, iklim değişikliğinin zararlı sonuçlarını gidermek için de dava açmaları, yani burada önemini belirtir, öneminin farkındadırlar taraflar diye bir ifade var. Ona uygun şekilde geliştirmesine çalışıyorlar. Şimdi bu bağlamda 18 Şubat 2020'de geçen sene Uluslararası Barolar Birliği müstakbel davacılara yardımcı olabilecek yasal argümanlar ve emsaller ortaya koyarak iklim değişikliğiyle nasıl dava açılacağına dair yurttaşlar tarafından bir model yayınladı. Bu Türkiye'li avukat Can Yeğinsu da var bu işin içinde. Bir toplantıyla açıklandı bu. Özdeş'e bunun bağlantısını yolladım. Gayet değerli bir çalışma ve yani İngilizce bilen veya işte onu tercüme ettirecek herhangi birinin belki bunu Türkçe'ye de tercüme edilmesinde fayda var. Tabii bu Türkiye gibi hukuk devletinin yok edildiği bir ülkede hiçbir karşılığı olmaz ama bir kenarda bulunsun. Bu emsal nasıl dava açılacak diye bir model çalışması bu ve bütün ülkelerde geçerli çünkü Uluslararası Barolar Birliği'nin hazırladığı bir çalışma, aklımızda olsun. Evet, şeyde demin sözünü ettiğin Almanya'daki davada da çok önemli sonuçları olan Almanya'ya karşı Neubauer ve arkadaşları adını taşıyor. O da bizim de yakından takip etmeye çalıştığımız genç iklim aktivisti Luisa Neubauer'in başını çektiği bir grup gencin açtığı davadan bahsediyoruz. Nisan'da idi değil mi? 2021'de. Evet, çok önemli aslında. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Küresel ısınma deyip geçemiyoruz yani. Öyle çok büyük sorun. Şimdi böyle küresel ısınıyor, küre ısınıyor falan ama diğer taraftan ben Türkiye'nin bu konuda ne yaptığına bir bakayım dedim. Önüme şey çıktı, Savunma Bakanı çıktı. Kabil Havaalanı'na talibiz diyor. TSK bombalamaya devam ediyor ve Libya'dan çekilmiyoruz diyor. Yani iklim değişikliğiyle mücadele veya yangınlarla mücadele yerine başka öncelikleri var. İrili ufaklı savaşlar dünyada devam ediyor zaten. Aynı şekilde bölgemizde de. Yani evet. Bir tezatı da vurgulamadan geçmek mümkün değil. Evet, süreyi de bitirirken bir ufak parça olarak bu sefer genel konuştuğumuz şeyi seçtik. Rosanne Rollins ve grubundan Global Warming sana bu sefer eğer kabul edersen. Ben de bir haber vereyim. Bir yani muhabirlik yapayım. Dün gece buradan Gümüşlük yangınını canlı bir şekilde dürbünlerle izledik. Fakat değil çok şükür kontrol altına alınmış sabah karşı. Bu evet. Bu önemli bir haber. Biz de nedir yani, durum diye onu takip etmeye çalışıyorduk. Evet. Teşekkür ederiz bu bilgi için de. Evet. Global Warming'i dinliyoruz şimdi. Çok teşekkürler. Hoşça kal. Günler. Görüşmek üzere. Thank you. nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Açık Radyo burası, 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazetesi onun devam ediyor. Saat 9.30, 5 dakika geçerken konuları ele almaya devam ediyoruz. Bir başta söylemeye çalıştığımız bir şeyi biraz daha söyleyelim. Amnesty International, Uluslararası Af Örgütü, Başkan Joe Biden'ın da bir talepte bulunmuş ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Julian Assange için, WikiLeaks kurucusu Julian Assange'in senelerdir hapishanede bulunan Julian Assange'in bu farsa dönüşmüş olan yargılamasını sona erdirmesi ve talebinden sınır dışı edilme, Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilme talebinden derhal vazgeçilmesi gerektiğini söylemiş Niels Muižnieks, Amnesty Avrupa'nın direktörü, bir açıklamada. Başkan Trump, yani daha doğrusu Başkan Obama açtı soruşturmayı. Başkan Trump ona karşı suçlamalar getirdi. Şimdi sıra Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'da doğru şeyi yapma sırası, ilk defa olarak doğru şeyi yapsınlar dedi. Ve Londra'da Royal Courts of Justice denilen adalet mahkemelerinde bu Ocak ayında verilmiş ve durdurmuş olan Assange'in tehlikeye düşeceğini, akli durumunun ve başka durumlarının da tehlikeye düşeceğini, yüksek güvenilirlikli bir hapishaneye gönderilmesi halinde gönderilmemesi gerektiği yolundaki kararını Amerika Birleşik Devletleri itiraz ediyor. New York Times'da geçen ay Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ağır şeylere, nasıl ağır baskılara kalacağını hapishanede eğer sınır dışı edilirse diye ayrıntılı bir rapor da yayınlamıştı. 2 yıldan beri Londra'nın Belmarsh diye maksimum güvenlik hapishanesinde 18 ayrı WikiLeaks'in yayınladığı şeyleri, casusluk, ta 1917'den çıkma kalma bir casusluk suçlamasıyla yargılanıyor. Espionage Act deniyor ona. Ve bunu, kararı vazgeçmesi gerektiğini, kesinlikle bu en tarihin en büyük basın özgürlüğü davalarından bir tanesi olduğunu, eğer Amerika'ya gönderilip şey yapılırsa 175 yıl hapis cezasına çarptırılması durumunun da söz konusu olduğunu söylüyorlar ve bununla ciddi bir şekilde mücadele ediyor. Dünyadaki bütün basın özgürlüğü taraftarları tarihin en büyük basın özgürlüğü davası olduğunu da söylüyorlar. Takip etmeye devam ediyoruz. Evet, biz şimdi neyle devam edelim? İsterseniz biraz Türkiye'den haberlerle devam edelim. Siz biraz bu televizyon kanallarına yönelik orman yangınlarını verdikleri için durumlarının kontrol edileceği RTÜK tarafından bu haberi vermiştiniz. Yani ceza alabilirler çok sayıda kanal. İlginç bir haber yine Deutsche Welle'de ve diğer sitelerde de yer aldı ama ben şu anda Deutsche Welle'den bakıyorum. Ekşi Sözlük hakkında da soruşturma başlatılmış. Çünkü özellikle bu yangınların ardından halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor diye bir başlık açılmış. Biliyorsunuz bu tarz siteler, Ekşi Sözlük gibi siteler, yazarları var. Hemen herkes aslında belli bir başvuru sürecinden sonra yazar olabiliyor. Bir başlık açılıyor ve oraya aslında yorum yazıyorlar. Bir tür sosyal medya aslında platformu bu. Dolayısıyla sıradan insanların yorum yazdıkları bir yer, bir haber sitesi değil. Ancak böyle bir başlık açıldığı için, ki burada çok radikal başlıklar da oluyor her zaman, suç işlemeye tahrik, halkı kin ve düşmanla tahrik suçlarından soruşturma başlatılmış. Bu herhalde bu meseleye de, yani böyle Ekşi Sözlük meselesinde ilk diye düşünüyorum. Daha önce denk gelmemiştim ama dikkat etmemiş de olabilirim tabii. Bilemiyorum yine de. Bazı yayın organlarında hemen komple teorilerine de vardırılmış. İsrail'in Türk Eyaleti adlı bir başlık açıldığı da belirtilmiş. Dolayısıyla böyle bir komple teorisi üzerinden de ekşi sözlüğe yönelik bir saldırı demek mümkün herhalde. Böyle bir yayın var. Evet. Öte yandan da bu ırkçı, ayrımcı ifadeler ve girişimler de devam ediyor. Biraz da onlardan söz edelim. Yani Bolu'da özellikle belediye başkanı Tanju Özcan kendisine ve kadınlara hakaret eden, kendisini gazeteci olarak tanıtan Afganistanlı Sunatullah Saadat'ı gazeteci maskesi takmış, basit bir Amerika Birleşik Devletleri ajanı olarak tanımlamış. Ve bu köpek demiş, Türk kadınına milli iradeyle seçilmiş devlet yöneticisine salyalarını akıtarak kin kusarken iktidarıyla muhalefetiyle bizimkilerden ses yok diye. T24 haberi bu da. Sığınmacılarla ilgili sözleriyle epey gündeme gelmiş ve kalmıştı Bolu Belediye Başkanı Özcan. Hem kendisine hem kadınlara hakaret eden ve hakkında soruşturma başlatılan Saadat'ın paylaşımına ilişkin olarak açıklamalar yapmış. Hem Afgan demiş hem ABD ajanı demiş değil mi? Evet. Hani biz Atatürkçüydük, anti-emperyalistik. Hadi iktidar Amerika'nın emperyalist planına sessiz kalıyor. Peki muhalefet niye sessiz kalıyor? Görmedikleri için mi, Amerika'dan medet umduklarından mı diye sormuş. Ve bu açıklamaların her biri aslında dünyada aşırı sağın açıklama tarzı. Zaten üslubu da ve tamamen komple teorisyenliği, açık ara ırkçılık, hakarette de bulunmuş. İlginç aslında bu Afganistan, ben de seyrettim sunucunun sözleri. Tabii kabul edilebilir sözler değil de mesele onun Afgan olmasıyla ilgili değil. Muhafazakar, cinsiyetçi bir erkek olmasıyla ilgili. Ama esas yani CHP'li ırkçı Tanju Özcan'ın söylemi onun Afganlığı üzerinden ve ayrıca da ABD ajanı olmasına. Sanki Türkiye'de Türkiye'liler arasında böyle açıklamalar yokmuş gibi davranıyor. Böyle ilginç de bir açıklama yapmış. Çağrıda bulunmuş daha doğrusu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a Avrupa sınırlarımızı da 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın demiş. Bunu yaparsanız Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hain planına ağır bir darbe vurmuş olursunuz. Ben de size amasız fakatsız milletim önünde teşekkürlerimi sunarım demiş. T24'ün haberinden okuyoruz bunu. Kendisini bu arada ırkçı olmakla suçlayanlara karşı çok ilginç açıklamaları var. Gerçekten tam bir komple teorisi. Kim bunlar? Siz onları çok iyi biliyorsunuz diyor. Arap seviciler. Irkçı olmadığını böyle açıklıyor. Arap seviciler, FETÖ'cüler, PKK'lılardan abdestli kapitalistlere, tatlı su solcularından akvaryum milliyetçilerine diye böyle tuhaf açıklamalarda bulunmuş kendisi. Evet, ayrılın. Ve hala bir disiplin vesaire soruşturması yok bildiğim kadarıyla kendisine dair. CHP içerisinde. Soruşturma açıldı dedilerdi ama bilmiyorum, ben de takip ederdik yani. Öte yandan da Bolu'da bu ırkçı, ayrımcı söylemlerin bir sonucu olmuş. Bir apartman yönetimi panoya astığı yazıyla yabancı uyruklulara ev kiralanmayacağını duyurmuş. Panoya asılan yazı ise çok ilginç. Ama Cihat Arpaçık yapmış Independent Türkçe'den haberi. Bu belediye başkanı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ırkçı açıklamaları, ki 10 kat su zammı yapacağını yabancılara, Türk vatandaşı olmayanlara, bu şekilde başlamıştı. Bu bahsettiğiniz apartman kararında şöyle geçiyor. Çatı ve bacalar tamir edilecek diye başlıyor. Binanın çevre düzenlemesi yapılacak. Birkaç tane daha şey saymışlar ardından. Ve yabancı uyruklular evlerini 45 gün içinde tahliye edecek. Yani dolayısıyla şöyle bir haber yapmış. Çatı ve giderlerle birlikte haklarında karar alınan aile Iraklı Kerim ailesi de demiş. Evet, yani bina içi merdiven temizliği haftada 2 gün süpürülüp yıkanacak diye, dış kapı kapalı olacak gibi maddelerin arasında yeni bir kararla bir not konmuş. 9-6-2020 tarihinden itibaren aldığımız kararda yabancı uyruklu vatandaşlara daire kiraya verilmeyecek diyor. 1,5 yıldır apartmanda kalıyormuş bu aile, Iraklı aile. Kurallara uymadıkları, rahatsızlık verdikleri ve tenleri koktuğu iddiasıyla apartmandan çıkarmaya karar vermişler. Apartman yöneticisi Hakkı Elçin öyle söylemiş. Gazete Duvar'da da var bu haber. Daha önce de apartmanda bulunan Suriyeli bir aileyi çıkardıklarını belirtmişler. Çok kalabalıktılar, gürültü yapıyorlardı. Onları karar alıp çıkardık. Bu aile de kurallara uymuyor. Ve ırkçılık durumu söz konusu değil. Koku fazla oluyor. Yapılan yemeklerden dolayı baharatlı pişiriyorlar. Biraz da tenleri koktuğu için rahatsızlık oldu demiş. İnanılmaz, ne diyeceğimi bilemiyorum. Hakikaten inanılır gibi değil. Ama böyle inanılır gibi olmayan epey ifade biçimi bolca kullanılıyor. Adalet ve Kalkınma Partili Urfa Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Nabi Çokan da Cumhuriyet Halk Partili siyasetçilere yönelik olarak bunlar asılmalı demişti. Sonra tepkiler gelince soruşturmanın selameti açısından görevden alınmış Urfa'da. Partili Urfa Akçakale Belediye Başkan Yardımcısından bahsediyoruz. Asılmalı demiş. Öte yandan Meral Akşener'e de Sivas'ta bir saldırı girişimi haberleri var. Bu da kaygı verici. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sivas'ta esnaf ziyareti esnasında bu haberde T24'ten sözlü saldırı düzenliyor. Mustafa Etiş isimli kişi Akşener'i kendisi FETÖ'cüdür sözleriyle hedef gösteriyor. İYİ Parti Genel Başkanı Sivas'taki temasların ardından Zara ve İmranlı ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulunurken işte sizin sesiniz olmaya gayret ettim derken çok haktan söz ediyorsanız istifa edin demiş Mustafa Etiş isimli kişi. Meral Hanım sizi CHP meclise sokmadı mı? 15 milletvekiliyle oyla girmediniz siz oraya. Çok haktan söz ediyorsanız istifa edin demiş. Bunun üzerine Akşener de evet aynen öyle oldu sevgili kardeşim. Çok teşekkür ederim. Seni mi kıracağım? Sağ olasın, her şeyimizi yapmıştık. Seçimde dediler ki giremezsiniz. Kimsenin beklemediği bir işi yaptım. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'na gittim. 15 milletvekili geldi. Yüksek Seçim Kurulu da mecbur kaldı demiş. Bu sırada da partililer ve soruyu soran Etiş arasında gergin anlar yaşanmış. Bölgeden uzaklaştırılmış ailesiyle birlikte emniyet güçleri tarafından. Bu sırada kendisi FETÖ'cüdür diye bağırmış, hedef göstermiş Akşener'i. Böyle bir neler olup bittiğine dair hem BBC'de de var, arbede çıktığını söylüyor BBC Türkçe'de haberde. Muhalefet milletvekilleri ve siyasetçilerin olayın provokasyon olduğunu söyleyerek Akşener'e destek veren paylaşımlar yaptığını da söylemişler. Böyle. Evet. Ben madem FETÖ'cüyüm gereğini yapın demiş şeyde Akşener'de. Ama ben bu ülkede kimin ne halt olduğunu bilenlerdenim diye konuşmuş. Böyle bir. Zerbe Bolu Belediye Başkanı da kendisine ırkçı diyenlere FETÖ'cüler, PKK'lılar vesaire diyordu. Herkes aynı suçlamaları yapıyor anlaşılan, işine geldiği şekilde. Evet, yani böyle birbirinden acayip haberler var. Bu arada yani, çok ilginç bir haber vardı, sabah saatlerinde gelmişti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 49 danışmanla görev yapıyormuş kendisi. Bunu da bilmiyordum, bu haber sayesinde öğrenmiş olduk. İki danışmanının suç kaydı varmış. Birisinin 64, diğerinin ise 47 suç kaydı olduğu T24'teki haberde yer alıyor. Anlamadım ben bunu. Yani biraz önce aramızda da konuşuyorduk. Böyle bir hatta şey nasıl, galiba yayına gitmiş oldu. Evet, nasıl olabiliyor böyle bir şey? Evet, kavramak evet. Mümkün değil. Yani 64 ve 47 ayrı suç kaydı olduğuna dair bir iddia var. Evet, Metin Çamlı'ymış bir tanesi, üstelik danışmanlarından bir tanesi. Resmi belgede sahtecilikten bir yıl hapis yattığı bilgisi yer alıyor T24'te. Ve Arif Barata'nın ihaleye fesat karıştırmak ve hırsızlıktan cezaevine girdiği ve adam öldürmeye teşebbüsten yargılandığı ifade edilmiş. Orman, yani Tarım ve Orman ilginç. Bakanı'nın danışmanı öyle mi? Evet. Öyle ve 49 bu, danışmanı varmış bu arada. Bu asıl haber T24'te şeyden almış galiba. Sözcü'den evet. almış. Hayati evet. Irgan'ın haberi. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir kaynak Pakdemirli'nin 49 danışmanı bulunduğunu söylemiş ve suç kayıtlarının birinin 64, birinin de Metin Çamlı'nın 64, Arif Barata'nın da 47 suç kaydı bulunduğunu anlatmış. Tarım ve Orman Bakanı'nın 49 danışmanı var ama ülkede kuraklık sebebiyle tarım ürünlerinde muazzam bir rekolte düşüşü yaşanıyor. Ormanlarsa cayır cayır yanıyor. 49 danışmanın ise durumunun en azından iki tanesinin durumu buymuş. Ve şey yani mesela sahtecilik suçundan 32 ayrı dosyası bulunan, bir yıl cezaevinde yatmış bulunan ve ihale yasaklısı, ihalelere katılması yasak olan ve ömür boyu da kamu haklarına yasaklı deniyor. Ne diyeceğini insanın bilemediği, şaşırdığı durumlar. Bir de maaşları meselesi var. Tabii haberde yer almıyor ama o da bir merak konusu. Ne kadar acaba maaş alıyor? Yüksek maaş aldıkları biliniyor. Hatta çoğunlukla zaten siyasetçilerin ve onların danışmanların birden fazla maaş aldığına dair çok sık haberler evet, yer alıyordu. Çok belki sık. De. Onları sayamıyoruz bile. Ama bu söz konusu olan kişi, yasaklı olan kişi, kamu haklarından ihale yasaklısı olan kişi. İddia doğruysa eğer bu kişi bakan adına et ve süt birlikleriyle damızlık birliklerini yönetiyormuş. Biraz böyle ciddi sorunlar yaratabilir. Dünyanın çeşitli yerlerinde, yalnız Türkiye'ye özgü değil tabii bu. Çok sayıda problem yaşanmakta olduğunu bu suçlar sırasında, çok sayıda suç işlendiğini, bunların bir kısmının cinsel suçlarla da karıştığını gösteren epey sayıda haber var. Mesela bir tane de Jacobin dergisinde Natalie Shure imzasını taşıyan bir yazı yayınlandı 9 Ağustos tarihinde. Yeni bir mülakat vermiş Bill Gates, Microsoft kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından biri. Aynı zamanda hayırsever kimliğiyle de biliniyor. Dünyada çok yardım yapıyor. Jeffrey Epstein'le, Epstein'in nasıl okunduğunu tam bilemiyorum. Ama kendi arkadaşlığının ve bağlarının çok ilerlemiş olmasından dolayı özür dilemiş. Ama bu tamamen Natalie Shure yazar diyor ki bu tamamen kendine hizmet eden bir saçmalık söylemiş diyor. Yani onların arkadaşlığı, Epstein'le arkadaşlığı grotesk bir küçük bir grup insana sınırsız servet ve iktidar bahşedersen sonuçta böyle olur diyor. Çünkü yani devasa bir hata yaptım demiş. Huge mistake demiş. Birkaç yemek yedim onunla demiş. Milyarlarca dolar vereceğim para şeyler, yardım işleri için diye, sağlık işleri filan. Ama böyle olduğunu görmeyince ilişkimizi sona erdirdim demiş. Büyük bir hataydı ama onunla zaman geçirmem filan demiş. Fakat bundan daha büyük bir yalancılık örneğini göstermek zordur diye devam ediyor makale. Shure'un makalesi. Yıllar boyunca Epstein'le karşılıklı ilişkileri böyle hay Allah bir anda yapılacak bir hata gibi, giderilecek gibi değil. Yeryüzünün en zengin insanları arasında yer alıyordu bu ikisi. Ve ondan sonra Epstein üstelik de çocuk kaçırmalar ve cinsel köle olarak kullanmak durumunda mahkum edildikten sonra da devam etmiş bir ilişki diyor. Ve birbirlerinin sırtlarını kaşıdılar. Ne kadar yardımsever olduklarını söylediler diyor ve Bill ve Melinda Gates Vakfı dünyanın önde gelen bir numaralı yardım kuruluşu, sağlığa odaklı ama 100 milyarlık şeyi, bu fonu aslında çalıştığı ülkelerin birçoğunun gayri safi milli hasılalarından daha fazla. Ama yani neler yaptığı konusunda çok ciddi bir sürü problem vardı, araştırdım bunları diyor yazar. Ve yani asıl sorunun meselesi bir hata falan değil. Dünyada pek çok insanın, yani pek az sayıda insanın bu kadar pek çok kaynağa hakim olması ve milyarlarca insanın hiçbir şeyin olmamasından kaynaklanıyor. Bu çok Epstein'in büyük Ghislaine Maxwell gibi insanlarla şimdi yargılanmış olan ve hapishanede aslında intihar ettiği söylendi, ölü bulundu Epstein. Özel adaları vardı ve oralarda bayağı bir seks ticareti, seks köleliği yaptığı açıkça ortadaydı. Ama şimdi işte şeyler de ortaya çıkıyor. Bill Gates gibi insanlarla çok yakın ilişkileri oldu. Zaten biliniyordu da es geçiliyordu. Bunlardan bir tanesi de İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 3. çocuğu Prince Andrew. Prince Andrew ile 17 yaşındayken cinsel ilişkiye zorlandığını söyleyen Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Virginia Giuffre, New York'ta bir dava açmış durumda. Cinsel tecavüz saldırı davası. Yani bu da Virginia Giuffre, Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein tarafından 2001'de Londra'ya götürüldüğünü ve Prince Andrew'la ilişkiye zorlandığını söylemişti. Bunları BBC'ye çıkıp hepsini reddetti. Yok böyle bir şey. Nereden çıkıyor bunlar filan. Zaten çok az tanıyorum filan demişti Epstein'i filan da Prince Andrew. Ama yani sonra Jeffrey, fotoğrafları çıkmıştı ama. Evet, fotoğrafları çıkmıştı. Yani korkunç bir rezalet aslında. Pek de çok az da tanıyormuş gibi gözükmüyordu samimiyetine bakılırsa fotoğraflarda. Tamamen öyle. Kaç yaşında olduğunu da Jeffrey'nin bilmiyordum. Seks kaçakçılığı mağduru olduğunu da bilmesine rağmen rıza olmadan cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor. Bunların hepsini reddediyor. York Prensi, York Dükü Prens Andrew ve BBC'nin Newsnight programında iddiaların tamamını yok böyle bir şey falan diyerek gayet lakonik bir şekilde reddetmişti, seyretmiştim onu. Böyle bir şey olmadı, kesinlikle böyle bir şey olmadığını size söyleyebilirim. Bu hanımefendiyle görüştüğümü hatırlamıyorum, kesinlikle öyle bir şey yok demişti. Epstein'in de yakın arkadaşı olduğunu da pişmanım demişti, öyle bağlarım oldu ama öyle yakın bir işbirliğim yoktu filan demiş. Ama şimdi Giuffre'nin açtığı davada prensin ve temsilcilerinin bilgi talebine yanıt vermediği aktarılmış. Epstein'in kız arkadaşı ve Prince Andrew'un da yakın arkadaşı basın Britanya'nın en büyük basın şeylerinden bir tanesi, gazete sahiplerinden bir tanesi Rupert Maxwell'ın kızı Ghislaine Maxwell de çocukların cinsel ilişkiye zorlanmasında kilit rol oynamakta ve birçok aracılık yaptı sayısız insana. Bununla suçlanıyor yaptığı iddia. Bu iddiaları da reddediyor Maxwell. Ama Kasım ayında yargıç karşısına çıkacak. Giuffre'nin açtığı davada Prince Andrew'un Maxwell'in Londra'daki evinde cinsel tecavüzde bulunduğu da öne sürülüyor. BBC Türkçe'nin haberi de bu. Bir Jacobin'den bir de BBC'den okuduğumuz haberler böyle. Aslında son derece ilginç bir başka haber. Biraz daha devam edebiliriz. Belki bir ara verelim şimdi. Ve bu tuhaf suçla karışık ilişkilerin bir bölümüne de ve büyük eşitsizliklerin bir bölümüne yer veren birkaç habere daha devam edip öyle bitirebiliriz. Şimdi bir ara. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr ve onun Açık Gazetesi'ne biraz daha devam ediyoruz. Saat 10'u 2 hatta 3 dakika geçiyor şimdi. Elimizde kalan bazı haberleri ve analizleri de sizinle paylaşmaya birazcık daha devam edelim dedik. Özellikle de bayağı bir skandallar sayfası açıp yolsuzluklar, suçlar vesaire sayfasından bahsediyoruz. Ama çok çok zengin bir önemli insanların ve soyluların da aralarına karıştığı, cinsel suçların da haddi hesabı olmayan durumlardan iki tanesini verdik. Jeffrey Epstein'le ilgili ikisi de. Bir de şimdi Yunanistan'dan çok ilginç bir haber vardı. Fazla konuşma fırsatı bulamamıştık. Yani kökeni Britanyalı olan bir öğrenci kızın kocasıyla beraber yaşadığı evde, şeyde, bir adada öldürülmesi, soyguncular tarafından öldürülmesi haberi vardı. Helena Smith şimdi Guardian'dan bildiriyor ki birdenbire ani bir değişiklik olmuş ve suçlunun 33 yaşındaki pilot kocası olduğu, Caroline Crouch adlı bu genç kadının boğularak aslında öldürüldüğü, soyguncular tarafından öldürüldüğünü söylüyordu kocası. Ve kendisi de maalesef ben de elim kolum bağlıydı diye bağlıydı. Ve 20 aylık, 10 aylık çocukları da, o da bebekleri de annesinin yanında bulunmuştu. Son derece trajik bir olaydı. Ve bütün ülkede günlerce, haftalarca, hatta aylarca tartışıldı bu. Buna girmemiştik ama cuma günü birdenbire önemli bir değişiklik olmuş hafta sonunda. Ve Babis Anagnostopoulos adındaki pilotun, 33 yaşındaki pilotun kendisi itiraf etmiş ki kavga ettik, evet biz çok sinirlendim, boğdum onu diye. Aynı zamanda ailenin küçük hayvanını da asmış kendisi. Ve bunları da soyguncuların üzerine atmak üzere yaptığını itiraf etmiş. Aramız kötüydü. Helikopter pilotuymuş kendisi. Yabancı, ha şimdi burada deminki konulara bağlanan noktası bu. Yabancı haydutlar geldi demiş. Yani bunlar Arnavut ve Gürcü olduğunu tahmin ediyorum demiş. Hayal meyal hatırlıyorum öldürülenleri demiş. Bu arada boğarak öldürdüğü karısını ellerini arkadan bağlamış. Kendi ellerini de önden bağlayıvermiş. Böyle yaptılar diye haydutlar ekranlara da dikkat etmiş ve aylarca mahkemede, hatta cenaze töreninde de böyle konuşmalar yapıyor. Çok son derece çarpıcı bir şey. Çünkü mesela daha önce Alonissos adasında, işte daha önce fotoğrafları da çıkmıştı, cenaze töreninde kurban olan karısının, Caroline Crouch'un, İngiliz kökenli ama aile yıllardır orada oturuyor, zengin bir aile, 20 yıldır falan o adada oturuyorlarmış İngiliz olmakla beraber. İşte orada tanışıp sevişip evlenmişler. Annesine sarılmış, kayınvalidesine ve ilk defa da olmuyor böyle çok. Polis sonunda uzun araştırmalardan sonra Caroline'ın saatinin, smartwatch dedikleri işte akıllı saati varmış ve onun ve pilotun da mobil telefonundan, cep telefonundan Agnostopoulos'un ya da Dopoulos'un şeyini, karısını öldürdüğünü tespit etmiş nihayet. Çünkü mesela nabzının atmasının durmasından önce öyle olduğu ortaya çıkmış yani. Şeyin, bu soygun hadisesinin olduğundan daha önce nabzı durmuş daha doğrusu. Ve şeyde de, kendi cep telefonunda da, bu helikopter pilotunun telefonunda ki bir aplikasyondan, uygulamadan da kaç adım attığı filan şey yapılıyor, gösteriyor ya. O daha gözünün bağlandığı ve bağlandığı cinayetin işlen, soygun işlendiğini iddia ettiği saatlerde evin içinde dolaştığının adımlarıyla ortaya çıkmış filan. Ama bunu niye bu kadar geç tespit etmiş polis, onu da anlayamadık böyle. Yani ikna edici olmak için diye itirafında bulunmuş pilot. Köpeği de boğdum demiş. 7 aylıkmış, 10 aydı, 7 aylıkmış şey köpek, o da asılmış. Böyle bir hikaye, ama en acayip tarafı şu, polisin 300 bin avro ödül tayin ettiği suçluyu bulmak için filan. Büyük bir şok yaratılmış, çünkü herkes ne kadar seviyorlardı birbirlerine, aşıktılar diye. Mesela Alanisos valisi Petros Lafinis de Guardian'a söylemişti o zamanlar. Şoke olduk filan demişti. En önemlisi tamamen kadim Grek trajedilerini anlatan bir şekilde Caroline'ın karısının mezarında bir konuşma yapıyor ve Caroline, seni tanıdığım için çok mutluyum, çok, mezar başındaki konuşması bu şekilde pilotun, beni sevdiğin için çok mutluydum, hatta daha da şanslıydım ki sen benim çocuğumun annesisin diyor ve Lydia kızımız harika annesini hatırlamayacak ama Caroline, yani kızımız Lydia, kızımız Lydia Caroline'ı her zaman yanımda taşıyacağım ben de diye, hayatın neşesiydi diye. İnanılmaz bir, yani riyakarlık rekoru bu seferlik onda herhalde. Böyle, fakat bir de tabii şeylere yıkılması, bütün Yunanlılar da orada, adadaki komşu da ya ah bu yabancılar yok mu filan diye konuşmuşlar. Bu bize şeyi de, Güney Afrikalı atlet Oscar Pistorius'un kendi Pretoria'daki evinde Riva Steenkamp'ı vurup öldürmesi, kız arkadaşını, ve onu da mahkeme bile ya başka soyguncularla mücadele ederken yanlışlıkla oldu demesini mahkeme de neredeyse kabul edecekti. Çok az bir cezayla kurtulacaktı ama sonradan değişti. Yani bütün dünyada bu tarz rezaletler dönüp duruyor. Bunları da söylemek istedim ben de. Bir de Evrensel Gazetesi'nde sabah saatlerinde çıkan haber vardı. Ankara Altındağ'da Suriyelilere yönelik bir linç girişimi yaşanmış. Önce bir kavga çıkıyor parkta, iki kişi bıçaklanıyor. Bu iki kişiyi Suriyelilerin bıçakladığı haberinin yayılması üzerine mahalleli gaza gelmiş. Arka arkaya özellikle biliyorsunuz muhalefet partileri bu ırkçı açıklamaları arka arkaya yapıyorlar. Hem Bolu Belediye Başkanı hem İyi Partili bir belediye başkanı vardı ki İyi Parti zaten daha önceden beri bir göçmenler kongresi de düzenlemişti. Ne kadar büyük bir ulusal tehdit olduklarına dair. Dolayısıyla muhalefetin yükselttiği göçmen düşmanlığı sebebiyle hemen yurttaşlar da gaza gelmişler anlaşılan. Ve Suriyelilere ait olduklarını düşündükleri iş yerlerine, yani dükkanlara saldırmışlar. Arabalara da zarar vermişler. Nereden biliyorlar tabii, kime ait olduklarını bilmiyorum ama Evrensel'deki haberde o ırkçı sloganlar atıldıkları da söyleniyor. Hatta şöyle yazıyor: mültecilerin yok edilmesi, dükkanlarını bir daha açmamaları, bir lokma ekmeğe muhtaç kalmaları gibi insanlık dışı talepler dillendiren mahalleliler kaymakam Cumali Atilla'nın olay yerine gelmesi sonrası dağıldı diye vermişler haberi. Evet, kötü gelişmeleri bir baş başa koymak maalesef bu sıralarda böyle oluyor. Son olarak biraz da Covid'den bahsedelim tam kapatırken. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi bir rekora tekrar gitti. Yani şimdiye kadarki en yüksek, pandeminin başlamasından beri en yüksek sayılara bazı yerde, özellikle aşının reddedildiği, düşük aşının yapıldığı yerlerde oluyor. Ve 36 milyonu geçmiş Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vaka sayısı ve bir kez daha COVID-19 ölümleri de yükselişte ve büyük ölçüde de yani Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle aşılanmamışlarda %100'e varan ölümlerin neredeyse %100'ü aşılanmamışlar arasında olduğu bir kez daha belirtiliyor. Guardian şeyde Democracy Now'da ve Florida'da bir şekilde koronavirüsün merkezi haline geldi. Dünyadaki en yüksek kişi başına enfeksiyon oranı şimdi Florida'da ama maske takmayı zorunlu kılmıyor ve okulları da yeniden açıyor. Çok ciddi bir şey daha çıkabilir, atık sulardan yükselebilir diye korkuyorlar. Dün açılmış olması gerekiyor Florida'da okulların tekrar. Yani COVID-19 büyük bir, yalnız Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, başka birçok yerde de yükselişte, Türkiye'de de yine saatte 5 kişiden fazlasının kaybedildiği, 25 bini de aşmış olduğu vaka sayısının söylenebilir. Onun için de tedbirin elden bırakılmamasında büyük fayda var diye bitirelim. Yani maske kullanımının son derece önemli olduğunu, mesafe bırakmanın da aynı zamanda hijyene ve kapalı mekanların da havalandırılmasına son derece önem verilmesini bir kez daha hatırlatalım. Ve bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robert Ayar'dan oluşan ekiple birlikte olduğunuzu, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ettiğimizi söyleyelim ve hepinize günaydın diyelim. Günaydın. Günaydın.